اللهم صل على محمد وعلى محمد رسول الله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تبریک عرض میکنم ایام ولایت و امامت آقا امیرالمومنین علیه السلام رو که پشت سر گذاشتیم و روز مباهله رو که به ذرس قاطع اثبات حقانیت در درجه اول و افضلیت اسلام نسبت به سایر ادیان و پس از اون اهل بیت نسبت به دیگران و اعتقاد دارم خداوند متعال این روزه ها رو از دید سعید قربان جوری اصلا چیزه که یک داستان و یعنی یک سناریو رو می‌بینه تا عاشورای عظیمی که در پیش داریم و باید از دل این عاشورا ظهور می‌کنیم چون مردم این سناریو رو درک نمی‌کنن متأسفانه متوجه نمی‌شن چرا این سناریو به درک نمی‌کنن چرا این انوار الهی که از هر معجزه‌ای آشکارتر رو مردم نمی‌بینن چرا تو آخر زمان این اتفاقات داره می‌افته چطور ما توی همچین جاهلیتی فرو رفتیم این که دلایل این چیه و من یه وقت زیاد روی این بحث گذاشتم کماکان ادامه داره این سر اصلا تمام نشده من تو قابلیت تبدیل شدم به کتاب رو هم داره این که این مسبوق به سابقه بوده تبیان به کل شریع قرآن عزیز این مقوله رو کاملا میشه کافی کرده و همونطور رو باید حواسا جمع میشه کنانتون پیدا کنه دقیق بخونه آیات هم هستش که تأکید فراوانی روش شده بوده اما دقت نشده ما اول اینو بگم من خب واقعا خوشحال هستم میده خدمتون هستم جدی میدم چون خیلی از دوستان چهره هاشون هستم برای من آشنا هستم تک تک دانشگاه هاشون حضور پیدا کردم و زمانی که بچه ها تماس گرفتن گفتن بیایید چند یکی از آن غیر نرمال ترین مسیرهایی که این سخنرانی شد به تاریخ برنامه ما همین سخنرانی که من گفتم اصلا من همه جوری وقتم در اختیار شما میذارم چون به ذرس قاطع میام گفتم من همه بچه‌هایی که از رو به کار بشه اهمیتی میگرفتن این بچه خودم میدونم اما از این جهت که نتیجه همین تفکرات دغدغه مهدوی و از نتیجه 5-6 سال سخنرانی رو توی همچین جایی میشه نهایتا نبیه به یه جایی رسید بالاخره خسته نشد و ارزشش توی این که این یکی تشکیلاتیه یعنی بله اجازه دغدغه نمازخون بشه مسیحیه یا شیعه بشه اینا بوده فردی بوده اما این که گروهی اونجا به تشکیل یک ساختار و سازمان بشه و نهاد بشه تشکیلات شکل بگیره خیلی ارزش داره ببینید خیلی وقتا ببین اگر این بحث رو شما گرفتید تمام مشکلات مخاطب شناسی رو حل و یکی از معضلات بزرگ ماها این که مخاطب اون خوب نمیشناسه درسته من میشناسم مثلا یکی از عوامل موفقیت خود شخصی اینه که مخاطبم خیلی خوب میشناسم و ادعا دارم توی کشورش 3-4 نفر باشن که مخاطب شناسی دقیق دارن تو سخنرانی بعد اینجوری نیستن یعنی چون مخاطبشون خوب نمیشناسن صحبتایی که میکنن نمیگیره به دل نمیشینه حرف عالی یا حرف علمی همه چیش درسته چون اون مخاطب شناسی وجود نداره و شیوه ارائه صحیح نداره نمیگیره مثلا و نکته دیگه برمیگرده به دغدغه خود افرادی که آنچه از دل برایت لاجرم در دل میشینه کسی که توی این دور زمانی که همه حواسش رو تو بیکارهای دیگه است یا دغدغه ظهور داشته باشه خیلی با ارزش خدا شاهد اگر بدانید چه چیزی خدا بهتون داده اصلا واقعا میرم اون فرض شیعیان ما همچون زنبورهای اصل هستن اگر میدانستن که چه در درون دارن هر آینه شکم میدنیدند و از شهد خیش میخوردن میتون شیعه بشه اون شیعه ای که اون منتظر بشه شیعه منتظر منفعل نه شیعه منتظری که کار انجام میده خیلی اصلا باور کنید اگر آدم اون مرحله برسه تعیین شده به روح الیقینه روح الیقین یه روح یه مرتبه پایین‌تر از روح المطهر است که خدا فقط به 14 معصوم داره این حدیث شریف آقا محمد است یعنی یک مرحله پایین‌تر یعنی با همان روحی تعیین می‌کنه که انبیا الهی رو تعیین کرده اینکه علما امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل بی خود نیست، یه به مرحله میرسه که این آدم ندیده چنان عاشق میشه، ندیده چنان هدفمند کار میکنه که مات میده. آیا این جریانی که من چرا نمیتوانم یک جایی حرفم رو مخاطب منتقل بکنم، چرا نمیگیره مردم دنیا، چرا نمیفهمن این درد از کجاست، از شیوه ارائه من الزامن و مدل بحث کردن منه، یا نه یک تغییر در اون به وجود داره که من میگم هر دو و ما اول تغییره رو بگم، بگم این جامعه چه تغییری کرده، آیا مسبوق به سابقه بوده یا نه فقط در آخر زمان به وجود میاد، بنده میگم نخیر مسبوق به سابقه بوده، اصلا شیطون چیز جدیدی بر اون کردن نداره، شیطون چیز جدیدی اصلا بر اون کردن نداره، هر آن چه که داره از قدیم آدم همین واحد انسانی 50 تا دستگیره داره، شیطون بده که این دستگیره ها رو بگیره تا بده شما رو به سمت خودش بکشه، آدم که همه دستگیره های شیطانی رو خودش کم میشه چی مخلص الا عباد و کم این همه مخلصی هیچ کاری هم چون بکنی شیطان تا دستگیره خواهد بگیر سور میکنه، اما 50 تا دستگیره 51 دستگیره هم نیست، هم 50 تا قابل شما بگیرید تا همین الان عرضه به اوباش و همین دستگیره تموم شده، منطقه رنگ و لعابش عوض میشه، رنگ و لعابش عوض میشه اما بیس ساختار همونه. پس چطور میشه که ما امروز توی جامعه جامعه طرف هستیم 7 میلیارد جمعیت کره زمین همه تو در دیوار، همه یعنی همه سر تو آخور دارن الا یه تعداد قلیل، و این تعداد قلیل باز یه اقل اونها میفهمن دارن چی کار میکنن، نه اقل القلیل داره مثلا این دعوای ما اینه، مثلا همین شاکی میشیم به منظر خدا و همه رو نشکو الک فقد نبینا و غیبت و علینا و کسرت عدوبنا و قلت عددنا، قلت عددنا باید من شما رو بکشونه به سمت کسرت عددنا، کمی نشسته میگه آره نمیتونم رو بردارم، نمیتونم دستم نمیشه بردارم، میگه چون که من که نشستم خب پاشو، من شاکی هم خدا رو نشستم خب پاشو، اصلا نمیشود به ظهور رسید بدون دو فاکتور، دو تا نمودار که این دو نمودار بقول بچه ریاضی باید فضاینده باشن بر هم دیگه، یکی تقوام یکی نفس. من بارها گفتم تو سخنرانی روایت عهد بارها گفتم، میگم ما اون بچه که میاد دوست امام زمان کار میکنه بردار به سمت امام زمان میکشونه نماینده امام زمان تون دانشگاهه، میگم مهدویت رو ساخت میاد در این اتاقو میزنن، میگم چی؟ چه ادعایی کرده دارم؟ ببینید شما در نهادو میزنی میگه نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاه، نخیر گرفتی چی شد؟ مهدویتی که نمال امام میگرده از در دفعه چی بزن؟ مسیر همه مسیر رو نکه یه وقت بکنم ما یه دکون دست بگیم بقیل میخوام بزنیم جدا کنه اشتباه نشه، ما میگم یعنی تابلوی شناخت اون مسئول نهادو دانشگاه من تابلوی شناخت رهبری هم. شما بگید من تابلوی شناخت امام زمانم خودشون، مگه میشه این آدم دعا عهدشون نخونه، مگه میشه این آدم سجده های طولانی نداشته باشه، امکان نداره، مگه میشه این آدم به عبودیتش کار نکنه، مگه میشه این آدم اخلاقش کار نکنه، مگه میشه این آدم بد اخلاق باشه، اصلا دروغ بزرگ اگر اینطور باشه مگر میشه؟ لبخند از لب این آدم کوب رو پشتش باشه، لبخند از لبش نیفته، این اصلا رسالت داره، مردم میخواست برسونه این جوانه که همه شون هم بچه امام زمان هم شیعه خانه امام زمان هم، این رسالت رو تو قضا قبارش هستی؟ شما بریم به این سن یه اما خود دوم به تولا و نظم امر کن، یعنی برنامه سازماندهی نظام سازی با برنامه ریزی باید کار پیش بود، هستم هر بچه که اینجا هستم مؤسسه ما اومدن، ما همین الان هر کسی تو مؤسسه ما بمیره نیاد هیچ اتفاق خاصی نداره، یه نفر که زهران نهار میخورده کم شده، چرا؟ تمام تجربیات مکتوب شده است، تمام تجربیات هر روز که فرد داره میره بیرون اگر تجربه جدیدی به دست آورده مکتوب تو پوشش گذاشته، بعدن افراد که ویژه هستن دوربین روی سپایه توی اتاقشون آماده بذار، یعنی که بخواد اینجا تنبلی رو بگیریم آماده دشمن میزنه میگه من این نکته رو، یعنی فرض بکنید امروز مثلا ما تو به حواشی ضبط برای ضبط صوت بده. اون برنامه خدا نیافتی مثلا یه برای مختصرش بده نخواد کمک کنه، یه نفر فیلم روشن میکنه این آدم داره توضیح میده این دکمه رو بزنی اینجوری میشه اون اینجوری میشه تو فلان جلسه اینجوری کرد، فیلم داریم نه که مکتوب. بعد مکتوب هم هست یعنی این باید باشه. شیطون رو تو آخر زمان به زیر میکشی با دو تا کار، با اولویت رو نداره. اصلا این مزخرفی که تو ذهن من شما انداختن، این بی ما عامل بقای ما همین بی‌نظمی بود. چی تو پرتاش چی خود شیطانیه. اصلا نظم زاده عدل، عدل زاده حق، شیطان اصلا باطله. من میشه تو با بی نظمی یعنی با بی عدل یا با بی حق اینجا رو ابلیس باطل بیستی؟ میشه خودش، میشه خودش. برنامه ریزی دقیق باید بشه و نباید ترسی. سنت امداد وجود داره، یه شب ره 100 ساله بید، به خدا قسم یه شب ره 100 ساله بید نترسی. خوف شیطون می‌نازه تو دلتون که ما نمیتونیم علم و برداریم، ما این کار ابلیسه. یه روایت داریم از آقا امیرالمومنین پرسیدن که ظاهرا نظریه شهادت حضرت هم که دونه دونه حضرت امیر رو قیاس میکنه با انبیاء الهی مقام تو بالاتر، یا موسی یا عیسی یا ابراهیم. حضرت اول میفرماد آدم از خودش تعریف کنه بله، اما من باب اینکه سوال پرسیدید مجبورم جواب بدم، شرعا برگردنمه. میگن تو یا موسی، حالا من همیشه کار دارم. حضرت میفرماد نه. میگن چرا؟ میگه وقتی خدا به موسی هارون گفت برید این کارو بکنید، برسو الهوا الى فرعون انه طغى، گفتن ما چی؟ ما نخاف، ما میترسیم. واقعا امیرالمومنین فرمود والله به خدا من لحظه‌ای نترسیدم تو این مسیر. وقتی سوره براءت رو میبردم به سمت خشکی والله به خدا نترسیدم. من خوف میخواد به توی دلی که من این همین حالا بلا تشبیه کلام که میکنم چی داریم نه خمینی، من صوتش رو تو گوشیم دارم، موقع رفتن میشه بچه رو من بچه بلوتوز کنم اینجا پخش کنم، داره داستان قیامش تعریف میکنه. میگه اون روزی هم که اینها من خمینی آدمی نیستش که یک کاری بکنه دنبالش را بیفته برانه نکلا. اون روزی هم که من رو میبردن خود امام میگه والله به خدا تا الان نترسیدم. اون روزی هم که من رو میبردن امام علیشان برده بودن که نماز صبحش مونده بوده رو به سمت تهران پشت به قبله نماز میخونه، میگه بهتری نماز عمرم همین بود که اجازه نمیدم تیمم کنه، میترسیدم مثلا در واکنه اون که چیزی بشه، که میگه دستم دادم کف کفش خودم اون پایین تیمم کردم و پشت به قبله نماز خوندم رو سمت شما تهران قوم به تهران میگه. بعد میگه اون روز هم که منو داشتم میبردن اونا ترسیده بودن و من اونها رو تسلا میدادم که همه جمع میزنن زیر خنده. یه من سابقه تصدیل که نترسیدن و میرسیم تهران. خوف اینو کسی که خدا رو داره، اهل بیت رو داره، یه دست جام باده و یه دست زلف یار قرآن اطرت رو دستشه، او عالم وزیر پایینه. بچه از چی من خوف داشته باشه؟ اینا اول گوشه ذهنتون بکنید، آبیاریش کنید، تبدیل بشه به یک درخت تمومت، نیاز به کود نداره. اما برم تو سراغ اون بحث قرآنی. آیا این جامعه که امروز من شما باش دور بریم و بخشی از اینها ببین یه تفکر رو میخوام من باز بکنم، خب یه تفکر مریض و نجس که بس مثل تیپه، یعنی از 0 تا 100 داره. خب این مدل های پایینش تو ذهن خود من شما هست، یعنی خیلی خطر میکنه تفکر. خب بره غلیظ بشه فاطمه خونه است، غلیظ بشه فاطمه خونه است، کار به جای میرسه دیگه امید به بازگشت چون کسی بگید کی نداره، نه پیامبر الهی بلکه کی؟ خود خدا میگه بهش کن. اینو تفکر رو خود آنالیز بکنه که امروز در مدرسه شما ننه بابامون استادامون ولو آدمی باشه که اصلا مذهبی باشه، مدعا باشه، سخنران باشه، سخنران مهدوی باشه، وجود هر چی تونستیم تفکر رو شناسایی کنیم و نحوی برخورد رو یاد بگیریم موفق. خدا تو سوره شعرا بعد از شرح نسبت مبسوط که از داستان موسی و ابراهیم علیه السلام میده 5 تا پیغمبر رو داستانش بررسی کنه که ما یکیش هم امروز این طرفا نمیتونیم بررسی کامل بکنیم، یکیش رو بعید میدونم یعنی زمان نشد. حضرت نوح و هود و صالح و لوط و شعیب، خیلی تابلو خدا میخواد بفهمونه که اینا از یک درد مشترک رنج میبرن، اقوام اینا قوم این پیامبران، میخواد بفهمونه که

میاد یه تعریف واحد میاره برای همه آدمای کل زمین، میگه آقا رسول الله گفتن خدا چجوریه، مثلا به این عدد یه جوری میگه خدا اینجوریه دیده نمیشه. قرآن قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، چیز دیگه شما میخوام بگم لا تأخذه سنة ولا نوم، داره ویژگی‌های خدا رو میگه، درسته رحمتش واسع است، منتقم، جبار، صفاتش همه رو خوب. اما وقتی این واسطه نباشه تعریف یکی از خدا عوض میشه. چند تا خدا موقع داریم؟ به تعداد کیا؟ آدم ها. اینها چه ویژگی پیدا کرده بودن؟ قوم نوح، من قوم نوح فقط مثال میزنم، بعدش هم همینجور تقریبا یه تفاوت جزئی دارم، اونم خیلی جالب، اونم باز شیرینی خاصیتی است بحثه. اینا پیامبری که تعریف واحد از خدا رو بده کلن نفی میکردن، اما موجودیت ذات و خدا رو قبول داشتن اونطور که خودشون تعریف میکردن. یعنی ریلیتیویزم و نسبی گرایی نسبت به مسائل دینی توی اینها موج میزنه. پوزیتیویسم موج میزنه. الان براتون میگم کجا این پوزیتیویسم داره. یعنی اینها تعریف واحد از خدا رو باش مشکل داشتن. پیامبر ما تعریف واحد از خدا بوده. گفتن ما اینو قبول نداریم. ما اصلا همچین چیزی رو نمیپذیریم. ما فقط چی رو قبول داریم؟ اینکه خدایی هست، اونم من میام. خدایانی هست. این عین مشکل امروز دنیای ماست که تکثرگرایی رو اومدن جان انداختن. هر کسی تعریف خودش رو از خدا داره، از دین داره، هر جو که دلش بخواد تعریف میکنه. بلایی که سر مسیحیت آورد، یهودیت تعریف شده، چی بود؟ اومد گفت چی گفته؟ انجیل کلیسا تو دل توه. هر کسی یه کلیسا داره. پروتستان ها اینجوری میگن کلیسا تو قلب تو. مارتینیتون اینجوری گفت بله خب برو پدر کشیشا. کی گفته ما تعریف رو خدا؟ هر کس خودش کشیش خودشه و قلبش کلیسای خودشه. یا اینا رو درمی کن. اومدن تکثرگرایی رو آوردن چیکار کردن؟ پلوگالیسم. یعنی مهمترین شاخصه قوم نوح این بود که اینا جامعهشون در جامعه اینو پلورالیسم موج میزد. پیامبری به چه درد بخوره؟ پیامبری تعریف واحد از خدا بوده. آیا مفهومی از تو من خدا بوده؟ خب چیز دیگه کاری نداره. این امروز جامعه امروز هست و نیست تو دنیا. تو دنیا که بیداد میکنه حرف اول کل دنیا همینه. به تو چه ربطی داره خدای واحد از همه برام تعریف میکنه؟ خدا ما اونجوری که دلم بخواد دارم تعریف میکنم. آقای خبر نده مرد داره بت پرست شدن نمیفهمم. فقط اون قبلی ها بیشور بیدن سنگ میذاشتن و اینا حتی شعور اونم ندارن که اون سنگر هم بذارن. یه چی شد دیگه اونا بیشور بودن که حتی شعور اونم سنگر هم بذارن. اینا دارن بت‌های نادیده رو میپرستن. همون بت که من یه بنده خدایی از مبارزین قبل انقلاب بعد انقلاب تو جنگ بود و اینا خب بیا به دادم برس نسبت رفت آمد یه خانوادی هم باشی داری. این دخترش از دست رفت رو زنی کنه. بعد ما رفت خونه اینا یه صدای ترانه بیان گفت مشکلان همینه. گفتم حالا با یه ترانه کسی کافر نشده تا من سخت نگیر اینقدر سخت گیری کردیم این بچه اینجوری شد. این میشه میتونه بردی بشه صحبت میشه که حالا داره نماز میخونه آخر در چی گفت تو خانوگو با که نفرسه بریم مثلا ببین اما داستانی بود کشو بود تختش درازه بکشی هایده میزاش تو گفت نماز من میشه که سخت کنم آقا نمیشه چی بود آقا ندیدی میخواد یه کار بود توی یه خونه مثلا یه آمال نماز آمال اینجوری شد بابا میگه باید دوباره بخونه بسن مادر میگه مثلا آمال فیلم مادر انجلی کنم خب مادر بکس درست انشالله آمال بسم الله انشالله چطور آقا چی شد تو یه خونه یه اتفاق تو تعریف از خدایی که میخواد نماز رو قبول بکنند یا قبول نکنند. آیا این دوتا حق دارن تعریف بکنند اینو؟ هیچ کنش کی با تعریف اینا تعریف میکنند اینو. او یکی اون کسی که باید اون دفتر مرجع تقلید دارم زنی زم از اون میپرسن آقا دلت پاک باشه چی گفته این آخونده خودشون برده اینا اینجوری نیگه اینجوریش درسته فنانش اینا همینجا زرشون. یعنی پلورالیزم ریشه هاش تو همین تفکره که من نمیخوام بپذیرم که دستور دین رو خود خدای دین به من بده میگه من صاحب این دینم حالا من بیام اینجوری نماز بخونم نه تو خودت متوجه نیستی خدا اینجوری میشه معانی کنه. آره دیگه میگه من تو عربی برای چی با بعد اون دخترونو بحث داشتم؟ عربی برای چی من بعد بخونم؟ من نمیفهمم عربی رو. من مولانا این شعر هایده شعر حافظ خونده، حافظ گوش میکنم علم میشه و فلان میشه و بله. داستان سر اینه. مورد دوم میخوام سریع از اینا بگذرم میخوام بتونم جمعش کنم بحثو. این که یه خصوصیت مشترک بین این قوم بود. ببین اخو پیامبرشون که میاد گفت سلام علیکم و رحمت الله، بنده پیغمبرم. راست همونجا من میذارم. فکر میکنی دومین حرفی که پیغمبر میزد چی بود؟ خدا بگید چی؟ پرست چی خدا؟ بگو پول نمیخوام. ما از سال کنال این نمیش من پول نمیخوام. سلام علیکم بنده پیغمبر پولم نمیخوام. چی تو موخه پوچ اون راست که این تا میرسه میگه من پول نمیخوام؟ چرا دقت نمی‌کنیم توی این آیات قرآن؟ چرا تفکر نمی‌کنیم؟ یار آقا الان صفات رو بنده بنده مادر به پیغمبر کردم. سلام علیکم بنده پیغمبرم. منطقی ترین حرفی که شما بزنید چیه؟ یار کجا رو پیغمبری؟ من میگم باشه بیا از زمینم مرتضی. درسته؟ بوده دیگه نبوده. والا از اون موضوع من پیغمبرم. چرا اون وقت کجا بنده پیغمبری؟ تو بگی چه اومد؟ اصلا اینا خوب غلط کردم جانش. درست شو؟ معجزه دیدن دیگه. جالبه بدونید از قوم نوح از حضرت نوح اصلا معجزه نمیخوام. خیلی جالبه ها. اینو داشته شما توضیح بدم که چرا نمیخوام. اصلا ریشش تو هم قبول نداشتن پیامبره. بینه چرت و پرت برو بابا. منظور تو مخشون یه چیزی نشسته چیه؟ میگن پیغمبری که چشم بینه شعر رو بده. این بابا چی واسش میمازه؟ گرفت چی شد؟ این چی براش داره میاد این کارا رو میکنه؟ به فکر نون باش، خربوز آبه. این داد اینا دکون دست باش. دیدیم مثلا این سراب نبود که داریم من مجموعه اینجا رمالی و پیامبری کنارم نمیذارم. مثال دیدن مثلا مناقشه نکنیم. خب یه بابا این جنگی اینا چه تو بیر چه هر لده میدی یه دعایی میگیری 30,000 تومن پیادت میکنی 40,000 تومن پیادت میکنی پول هر دوانه میگیره بابا. آقا ویژگی دیگر و بسیار مهم از مردم عصر نو صحبت 5,000 سال پیشه عزیز دلم اساس 5,000 سال پیشه حد دقیق ویژگیشون این بود. این مردم همه چی رو پولی می‌سنجیدن. یعنی اصالت سود یوتیلیتاریانیزم بیداد می‌کرد. همه چی پول. پیغمبر اومده میگه سلام علیکم من پیغمبرم از جانب خدا اومدم. میدونتون مخ پوکه اینا چیه؟ مخاطب شناسی یاد بگیرید. مخاطب شناسی رو میدونه تو مخ پوک که مخاطبش چی داره میگذره. گفت من پولم در زنده میخوام. این دیگه چه مدل جایی بشه؟ یارو اومده میگه من پیغمبر رو خود که دون دستگاه هست پیغمبر میدونه نه آنچه رو بکنه پول هم چیزی مثلش باید بموسه. چی میخواد برای بموسه؟ یه پیغمبری باید بید اول از فهمای دعوت شده سلام علیکم من پیغمبرم من میخوام شما رو به خدای یکتا معاد یه دعوت کنم با هم خوب باشید اونا باید اثبات کنه پیغمبره معجزه بیاره. اما وقتی سلام پیغمبره پول بخوام ایشان خوش نیپرسه چه جوری. آقا رسول الله پیغمبر ما هم اولی نگفته ها دقت کنید آخرش هم نمیگه پول چی میگه؟ یه من اجره بخوام اونم مبدتا بالقربا برام هوا اهل بیت هم داشته بشه چند هم داشتن. یه تفسیر از سوره شمس وجود داره روایه تفسیر روایه و اذن امام ایلت سؤلت که آقا مصادا فرمود این معنیش نه که این عبارت این باشه نه منظور و اذن مبدت سؤلت از مبدت پرسیده میشه و ای اذن من به کدامین گناه قتلت قتلت فعل مجهول مؤنثه کتبه نوشت کتبه نوشته شد قتلت کشته شد قتلت کشته شد آن زن میگه به کدامی گناه کشته شد آن زن بله تو دوزه تو افتاد از مبدل بپرسن اولی سوال هم میگه چه کردید با پرمان آخرهای رسالتش به من عجل دیگرداتو نمیخوام همین هوای پنده بیتم داشته باشه اونم برای خودتون خوبه باید هوایی را داشته باشه داشته اما این پیغمبرم بعد اگه سلام نلیکم من پیغمبرم خود کن خیال تو برم چی چی توی مخ اینا میذاشت؟ اصالت پول عزیزم، همه چی با پول سنگین میشه. ویژگی دیگر و اشتراکی بین آخر زمان و موقع اینه، نشنیدی بر خودت نگفتن؟ من بابا خودت به خودت گفتن ضعیف شده همین تفکر خبیث و بدشرمان شد. رفیقات بهت گفتن، دوستات بهت گفتن، بگیم خواه برم برای امام زمان کار کنم که بخواه بگیم کنم بشین درسی تو میخواه به فکر یه شغل باش بشین فکر آینده، انگار مثلا این سوای آینده منه، انگار این میخواد ضربه بزنه به شغل من توی آینده. میگم بابا این تمام آینده من همینه. سغل چیه؟ امنیت چیه؟ تو سخنرانی ها قبلا گفتم سغل یعنی اون خواسته بزرگ زندگی، اون اصلی ترین هدفی که برای اون زندگی میکنی سغله که ندارن 99.9% مردم دنیا ندارن. کشور خودمون هم مسلماناش هم 90% ندارن. این یعنی کسرت های 90% دارن. سغل یعنی چه؟ خب برای چی داری زندگی میکنی؟ چی دیگه؟ بالاخره به دنیا میام، بزرگ میشم، ازدواج میکنم، بچه دنیا میاد و میمیرم. آقا میخوان دکتر بشن، مهندس بشن. برای چی؟ خوب اینا قبول داری کرده خوبه، برای چی؟ ای بالاخره چقدر جالب، برای چی؟ یه لقمه نونی باشه و بیه ما باور نداریم بمیشن یه قوم نون بشیم، باور نداریم، فقط برای این بقیه فوش بدیم. بیم اون قوم نمیفهمدن چه احمقی بودن، پیغمبر جلوشو بوده متوجه نبودن، باور ندارم. اصالت سود و یوتیلیتاریانیز بیداد میکرده، همه چی مبنا چی بود؟ پول عزیزم، پول. میگفت این بابا چقدر داره برای من بیام درست جمع بشن یا درست جمع بشن. الان الان مدده خب کنترات مدده تو محرم سفر فروخته به یه نفر، او برنامه میده گرفتی شروع کنترات مدعی محرم و سفرش 70 میلیون تومان بده به این نفر، به بابایی او اینو میفرسته این برمار. اگر تونست بفرسته و اونم پیسه میده من های مدیش عزیز بده من 70 میلیون بده، او 80 رد برش داشته باشه. یکی به تو بگم موسم ها بسی چی شد؟ موسم 80 تومان هم باید داشته باشه برش، که 10 تومان توی دو ماه من در آرم یه تو محرم و سفر بزن پیکی کار مثلا یا من دو. خدا نکنه توی نمیکنه به من دعام کنه. همه شریف بزرگان یا اندکی هستن متاسفانه، همه جا آدم برد تو سخنران ها، تو استاد دانشگاه، تو روحانیون، توی ارچان هم همه جا کجا هست آدم برد نداشته چیم نه محصوم مهمون. بعد چیکار میکنه؟ یه تلفنی دست میگیره زنگ میزنن دو تومن اینجا سه تومن اینجا مدام داریم گفته من دقیقه 200,000 تومن میگیرم نمیده میخواد 5 دقیقه بخونم، میخواد 10 دقیقه بخونم، من کرونومتر دارم ترسه. ببین هیچ تفاوتی بین این و عمر سعد وجود نداره. این چرا؟ چون عمر سعد از ناموسن کش به پول بگیره برای پول، برای گندمای ری، اینم امام حسین تو هر روزش میکشه که بگیر پول بگیره. عجب تفکر خطرناکی که تو این قدرش اثر گذاشته. من اثر میزنه زیده دل من. آیا تو در مورد قوم نوح نگفت؟ گفته نگفته؟ میگه این تفکر آنقدر خطرناک است که ای پیامبر خانه تو هم در امان نیست، ای نوح پسرت و همسرت از دست رفتن. آقا ما حزب اللهی ما نماز میخونیم، ما پدرمون آخونده و یکی بیدم سردار و یکی بیدم جمع کنیم. این تفکر تو خونه پیغمبر اولوالعزم اومده، مبنا شده پول، همه چی با پول باید سنجیده بشه، حتی کارهای فرهنگی. میگه این داره این کار فرهنگی رو انجام میده با 100,000 تومن، این کار فرهنگی تو که با 200,000 تومنه 100,000 بیشتر میصرفه. صرف و چجوری تو سنجیدی؟ با کدام شاغور؟ با کدام معیار؟ با کدام وزنه تو فهمیدی اثر گذاری اون بیشتره؟ مسائل دینی رو دارن با این میسنجن، مسائل دینی دارن با پول میسنجن. آقا ما پول قبولم، چی گفته؟ آقا آموزه رو کنم تبدیل رو برشه، ولی تو هم باید آینده از بکنی، اما نگرفتی چی گفتم. اون سؤل تو چیه؟ برای چی داری زندگی میکنی؟ من دارم زندگی میکنم برسم به حکومت حجت ابن الحسن العسکری، نرسم میخوام این دنیا نباشه، نمیخوام اون دنیایی که بی او باشه. آن دوست که دیدنش بیاراید چشم، بی دیدنش از گریه نیاساید چشم، ما راز برای دیدنش باید چشم، گر دوست نبیند به چه کار آید چشم. میخوام چیکار اینا به چه درد من بخوره؟ گو مثل گوسفند زندگی کنم، به دنیا بیام جفتگیری کنم، بچه به دنیا بیارم یا بچه به دنیا بیاره بعد من بیفتم بمیرم، چه فرقی با یه گوسفند من داشتم؟ سؤال من چیه؟ آقا میخوام دکتر بشم، برای چی؟ برای من میخوام چی ها شدن میخوام؟ میخوام مهندس بشم، برای چی؟ برای شیعه خونه امام زمان. همین کارا میشه، همون ها دیدی چی شد؟ فرقی نکرد، اصلا فرقی نکرد، همون دکتره شدی، همون مهندسه شدی، اما برای چه اینجا مهم بود و اون برای چه چقدر وقت دارد تو زندگی من شما؟ یه جا گیر کردم برای او و برای غیر، چطور برای غیر رو کات میکنم برای او؟ این میشه تفاوت عزیز دل من. وگرنه او هم نمیگوید دکتر نشو، مهندس نشو، پول دار نشو، ازدواج خوب انجام نده، بچه داره، هیچ کس نمیگه. میگه برای کی میخوای خرجش کنی؟ نداره. حضرت موسی یه سری اهدافش از زندگی میگه، میگه خدایا به من گفتی و پیغمبری کن، من باید اینا رو داشته باشم. چی؟ میخوام دکتر شم، میخوام با فلانی ازدواج کنم، میخوام پولدار شم، میخوام خونه داشته باشم فلان جا، یه ویلا داشته باشم به همان جاها. مثلا میگن دیگه اینا امنیه هاشونه، امنیه. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و اهل عقدتم من، قدرت بیان میخوام برای این کار، ملزومات کار من اینه. وحد العقدتم من لسانی یفقه و قولی، میفهمی یکی از روش هایی که با مخاطب بتونی تو دلش بری باید بلد باشی چجور حرف بزنی تا یفقه و قولی، و اینه نمیفهم. وجعل لی وزیرم من اهلی هارون اخی، خدا اینا رو چه خواست؟ خدا گفت آره قد اون تیده سکلتو یا موسا، چی تو بهت دادیم؟ سول یه دونه است، اما موسا چند تا چی خواسته بود؟ خیلی چیزا. خدا میگه فهمیدم همه اینا رو برای یه چی میخوا. خیلی زیباست خدا بکیری. این کتاب آدم باید بذاره روزی 24 ساعت عمر داره، 24 ساعت فقط کتاب میخوا اگه بشه، به خدا هست کلام الله مجید همیشه بخونه، همه چی توشه. یه سؤل تو بهت دادم، شیطون هم سؤل میده، نمیده؟ همه اینا برای چی؟ شیطون هم سؤل میده. سولت لی نفسی، کی گفت؟ سامری گفت برای چی؟ گفت اما آخه تو چرا سامری؟ تو چرا این کار کردی سامری؟ گفت سولت لی نفسی، نفسم سؤل رو برام تعریف کرد که بیام جای تو رو بگیرم. یکی از ابزارهاش این بود باید بر مبنای مخاطب شناسی که کرده بودم و محبت گوساله پرستی را در دلهای این آن شناسایی کرده بودم، راه کنار زدن تو ای موسی، ساختن خدای گوساله شکل بود. سؤله سؤل، اگر تونستی تو ذهن جوانامو اون سؤل رو تعریف کنیش که عزیزم نه تن امام زمان نه چیز ازت بگیره، پولت مال خودت، گرفتی؟ ما از علیکم علیه منج خیال تو رو بشید، پولی ازت رو نمی کن، مال خودت رو پولت، مال خودت. دکتر شو، مهندس شو، رفتگرم که میخوای بشید، اومد کوچه های شهر امام زمان رو میخوام، شیخ خونه امام زمان رو میخوام، جارو زمان گرفت چی شد؟ هیچ فرق نمی کن. نمیخوام جواب بدید، نمیخوام جواب. خدا وکیلی شما تو اون مهدوی هاشید کانون مهدویت دارید، بخواید تشکر درست کنید بشید اعتمادی انشاءالله به زودی ما رو خبرش بشنمید. چشم دشمن تو هم کور خب ببینید چند درصدتون سوال زندگیتون تبدیل که تازه میخواید بیرون بقیه تو راه نما باشید. و برای رسیدن به آن سوال، برای رسیدن به مهدوی داشتید نه من مساف رو انداختم و نیکو و هیچ جا بودجه نگرفت، پول نداشتید. برای رسیدن به اهدافم باید چی به دست بیاره؟ بگید پول راه به دست آوردن این پول اومده تعریف کرد. تو چی کنی؟ تو آقا من رای فیلم هم بستم تو چی؟ من حق و زنبه سخنرانی میزنم بستم شما چی کار کنی؟ اون یکی گفت من بیرم خیلیه گیر بیرم، اون یکی گفت من بیرم این برمان چپ چونه میزنم، اون یکی گفت فلان اینجوری هم و برچسب رو کندم از خودم. من چی میگم؟ الان اینو خدا شاهد، خدا به شاهد میگم، خب بالاخره من یه استاد سخنرانی کشوری هم دیگه. خب جایی که من زندگی میکنم هیچ کدام از سخنرانان کشوری زندگی نمیکنه تو نمیتونم بیام تو محل. یه بار یکی از همسایه‌ها من شناخت باورش نمیشه بود تو اینجا خونه داری، خونم ندارم مستاجر فکر نکنم. من چه باید بگم؟ ببین عزیزم من دارم یه حرفا رو میذارم، نه تو انتخابات مجلس فدا شرکت خیالت راحت بشه، نه میخوام بیام رئیس جمهور بشم، نه میخوام برم تو شورای شهر نمیدونم چی چی بگم. هر جام تا الان رفتم درس دادم کار کردم حقوق ازشون نگرفتم، دانشگاه درس دادم پول نمیگیرم، همون من حیات نیستم نمیخوام هم باشم چون به هم میگذن نگرد میدارم دیگه، همون تدریسی که میرم هم حق و تدریس پولش هم نمیرم نمیخوام هیچ. اما باید چه اثبات کنم حسنیت هم بر مردمی که همه جا با پول میسنجن دیگه. بابا این هم سخنانه میگفتن دیگه، میگفتن که اون خواهد بر نمادی مجلس بیاد، بسن خواهد عدله آدم بخواد نمادی مجلس بیاد تو یه شهر کار کنه، نه که دولت همه شهرها یه خودش عقل شعور زمانی ما رو را بندازید بره. اگر برم داری چی میشه؟ میگم خواهد فرض میکنید فردا حالا من این که یه جا مثلا فرض کنید مرجع من بیاد برم فتوا بده تو باید بری بر گردنته، اونم میام اعلام میکنم، میام میگم گفتم برای من هیچ ما تمایلی ندارم، مال شما. علی ابن ابی طالب اگر مول جونه میخود جده اینا نمیزد به زانو نمیشکست میگفت این روزی کی جمع کنه اینا برای چی میکنه؟ برای خودتونه، به بله برای خودتون، این سر و برز منه، این لباس منه، امیرمومنین این همینم، این سر و برز من، لباس منه، این مرکب منه، این خونه زندگیم جلو چشتون، برای خودتون دارم این کار رو میکنم. تو باید اون برچسب هایی که دشمن چسبونده به قبلتون بکشن تو مخ پوکه اینا نشست، این برای تو میخوام، این را میخوام برای استادارم مونده بگیرم من چی؟ بعد بفهمی تو هیچی نداری، یعنی شیطون برای که تو نتونی به سمت اینا نزدیک بشه تو عامل نوری انشاءالله بیری به سمت تو یه چیکار میکنه؟ برچسب بزنه به نور. یه سوال، حضرت نور گفت میخواد یه طوفان بیاد، درست یا نه؟ اینا شوخی گرفتن دیگه، جدی مسخرهش بکنن برو برو. طوفان اومد، قرآن هم میگه طوفان یهویی بگید نیومد، آب آروم آروم اومد بالا. این خلوچلا بالاخره دیدن کشتی نور درست یا نه، کشتی هم ساخت، کشتی واقعا مهندسی شده اساسی فلان، چرا اون موقع نرفتن باشه؟ چرا خودمون نمیپرسیم؟ یکی از همین افرادی که خدا مکالمش با حضرت نوح نقل کرده کیه؟ گفت بیا بالا. چی گفت؟ بیا بالا کوه، غرق میشم ننگه با تو بودن نکنه شرطی؟ چونان دشمن موفق شده به نوح برچسب بزنه، یارو میگه من با اینا نچرخم، با این تیپ و قیافه و با این سیستم بچرخم برچسب بردم دیگه، امولم دیگه، امول دانشگاه جاسوس هم فلان هم دشمن باید برچسب باشم. شما به سخنرانی اول بنده رو گم کنید سال 86 دادم. خب ببینید من شروع میکنم صحبت ها الان و اکثر سخنرانی ها شروع میکنم اللهم صل علی فاطمه و علی و برنا و امانه میگوشم فقط بسم الله الرحمن الرحیم. این چرا؟ فقط کنون یه خود اعوذ به تحیلی و تحیلی را ما خود این هم این رو بسی چی کجا من به خدا بابا تو بیه حرف منو گوش کن خود انظر الان ما قال ولا تنظر الان من قال چه تو اینجا ریش داشته باشی بده بده بده سروش ریش داره بد نیم آن چه داستانی چه حماقتی بیا حرف رو گوش کن ببین اگه حرف رو بد بزنم همه اول برای که نگاه کن تو رو خدا بری سخنه یه با بری علاقه رو نگاه کنی شروع صحبت رو بنده چجوریه میگم ببین بیا من قول میدینم تو این جلسه نگاه تو رو زندگی عوض کنم اون چیزم که تو مخته خواهشن اگه میتونم بریز دو تمام بود تمام آه این اومده میخواست شستش مرضی بده من و خوشم احمق فرض میکنه دیگه این اومده من شستش مرضی بده منم قدرت ندارم آنالیز بکنم خب گفتم ببین اینا رو بذار کنار، نمیذارم بذار بذار کنار، آخر خودت عزیز دل من بشه نتیجه بگیر، بشه فلان کن، یعنی هر ما برچسبی که ممکن بود بچسبونی. ببین آیا این به این معنیه که من از اصولم بگذارم؟ نخیر، این حرف رو زدن از اصول گذاشتنه؟ نه، این سیستمی که دشمن تو آخر زمان کار میکنه همین رو برچسب زدن. به من بگید بنا معاویه چه کرد در مقابل امام، در موقع اهل بیت امام حسن طرف از شام اومده بود، چی گفت به امام حسن؟ فوش چی رو کم فوش ده؟ امام حسن گفت از فوشات معلوم اهل شام اینه، فوشا میدین شامه، این فوشا فوش معمولی، فوش معمولی شامه، چون اونجاست برچسب کردیم معاویه بود بقیه جامعه رو میشنست. وقتی بر خود امام حسن دید، این خودش شد شیعه حضرت، مرید حضرت. آقا امیرالمومنین خبر شهادتش رسید به شام، گفتن این مرحله نماز میخونده تو معراج رو دعوت خورده، چیکار میشه تو معراج؟ چرا رد میشه تو معراج جلسه شد تو معراج نشسته بود؟ معراج چیکار کنه؟ کافر نبود مگه؟ تو شام برچسب میپوشن، اتیکت بهت میزنه، اتیکت چی؟ مجنون، ساحر، شاعر، ها؟ نبوده اینا تو تاریخ؟ دیوانه، متوهم، افراطی، تفریطی، نمیدونم چی چی، همینجوری تون تون میشست. آقا صحبت فلانی شدیم، یه چیز جالب شما میگم، توی حرم مطهر حسینی ابن علی علیه السلام در اون تمامش که برگشتم، بعد یکی از اساتید مطرح روز مدبی تو بود، خب بعد میدونستم من اعتماد نشسته چون تو فضای دانشگاهی نیستی شد، رفتم پیشش نشستم و گفتم که بنده خدا ما رو شناخت، او هم با یه حاج آقایی داشت صحبت میکرد، صحبتش رو تموم شد، برگشت گفتم که بنده خدا هم جانشون بکنی به سکر با صحبت کنیم برای شده تا ما شما نظر در مورد صحبتی که رایف کنه کنه چیه؟ کلی نظر داشت مصبت و منفی بود، من زورا وارد میپذیرم خدا. بعد گفتم تا چند تا از برنامه شما شما گوش کرده یا گفتی چون خدا شاهد، خدا شاهد بود گفتی چون تا تا پس چجوری شما تحمیل دارد دید؟ گفت بوده توی جلسه یکی دیده بود آمده گفتی همون تحمیل هم که منفی شما وارد میکرد دقیقا همون چیزای تبارات مسئول بود که چی کرده در مخته بشه همون جلیه ما تو چی جوری برچسب کردی؟ میگن فلانه، صحبت فلانه شدی؟ کانون فلانجا رفتی؟ میگن اینا اینجوریه، اتیکت میچسبونم، رفتارتون جوری باشه، رم بهتون کار کردن یاد کنم. من یه نمونه این بودم، آیا قبول دارید که توانستم به مخاطبم ارتباط بگیرم از هر طیف و هر گروه هر طرف اینا فوق از شکلی؟ خب من آقا دارم به شما میگم راهش اینه، از اصولتون نگذرید، قربان سوخ قربان رو پشاد نکنید، اما شیوه ارائهتون رو بلد باشید. فقولا له قولا لینا، سراغ فرعون میری باید با محبت صحبت کنید، آرام با نرمی صحبت بکنید. طرف دیگه من نماینده موزم رو زنم، نماینده موزم هم تو دانشو من، بقیه اینو که قوم نوحه این یا که تابلو قوم لوته همه رو میره، خودش شده اتیکت زنه، خودش شده چی؟ برچسب بزن. کجا؟ لبخند از لب بزن، کوه رو پشتش باشه اما بیاد انرژی بده، اگه به خودش بشه برج زهرمار یه فاکتور شده دانشگاه نقد نکرده، تا مرحله کف طرف پیش میره به فاکتور. ما باور کنید زمان دانشگاه سخنان دعوت کردن، سخنان مطرح کشوری دعوت کردن، تو راه بود بلیتو گرفته بود رو هوا بود داشت میمد یارو مسئله بوغ دانشگاه بیغ دانشگاه من رو ما به این نتیجه رسیدیم این جلسه برگزار نشود. تو مرکی که یه خود دو تر این نتیجه میرسید یارو اومد چیه همه رو عجیب بدیم خریدیم پول بلیت و زنگ بزن و فلان و روان. من زمان دانشگاه پول موبایل هم 40 تومن 50 تومن میمونم میرفتم کار میکردم پول موبایل هم بدم، اون موقع 40 50 خیلی خوب بود. خب الان اینجا نگاه نکنید، آره باور کنید، یه کار میکردم، هزامی درس میکنم، کار میکردم، پول موبایل هم میدادم، پول موبایل این ایو پول جواب نمیدادن که پول ازشون نخواسته پس اصلا کم علیه من ایو پول نمیخواسته من بعد میرفتم تو دانشگاه بعد دانشگاه میخواست بریم مثلا با تجربه تو بالاتر بود دانشگاه دیگه میرفتم رایزنی میکردم رئیس دانشگاه میگفت من پول ندارم ما از شما پول نمیخوایم حالا تازه راضی میشه به مذاکره حالا مهم چیه به خدا میگفت ببین ما برنامه دیگه داریم چه ببین ما با سپاه هماهنگ کردیم این استاد میاره سخنان میاره تو چه این رفت و برگشت با دانشگاه رو بهش رفتم صحبت کردیم این هم جا در اختیارش گذاره این هم شد جا دو تا اصل هزینه شد چی این یه پاکتی برای این استاد رفتیم یه خیلی هم دیدیم گفتیم برای اونا هم صحبت میکنه بیا آره مثلا 100 تومن تو اش پاکت بده هر شو اوکیه میذاره بیاد دانشجو سخن میکنه مشکلی چیزی نداره؟ نه میتونید بپرسید خب بگید بیا رو مخ بود یارو یعنی چیزی میگم چیزی میشنم خدا شده یادم میفته احسان خون میشه گفتم چشم بلشونم گفتم چشم عزیزم چشم تو راست بود بذار من کارم انجام بدم گرفتی چی شد؟ این به این معنیش کتابی های بشگنده نه روی اصول مطلقا بنده کتابی نبودم مطلقا یعنی روی اصول اگر آسمون سنگ میبارید تا مرحله اخراج هم پیش بودم گفتم من روی این از کتابی ها نیستم من یادم یه بار میخواستم حاج سعید قاسمی دعوت بکنیم اجازه ندارم گفتم دلیل به هم دلیل چه مرحله دلیل که آورد بنده نپذیرفتم دعوتش کردم چه کارهایی کردم چه بلاها سر من گفتم اون موقع بس اینجوری اما دانشگاه آرومه گفت تکاری بود تو دانشگاه خب دعوا میشد یه بار داشتم حالا من مجبورم یه بار تغییر بدم دروغ منظورم بودم کنم دروغ بگم تغییر بدم که لونر کجا بوده چی بوده چون که پیس هست بگم بحثاشم برنامه بعد مثلا برگزار بکنم اون جریان تکنیکی که نمیخواست مثلا اون فرد سوالی قاسمی نمیگم سر واسه من یکی دیگه پیش می اومد اومد اینکه داشتن سنو آماده میکردن یه 50 نفر بودن در سالن واسه 7 8 نفر اینقدر زده بودن اینقدر زده بودن اینا افتاده بودن رو زمین آشوش بعد میخندیدن آره چون لذت دارم کتش هم میخورد یه لذت شیره میشه در الحمد خدمت های جلو زارو دیم یه هفته درج بیشتر دیدیم خب از اون مشکلات خیلی گفته شده جمعه خب خب الحمدلله هنوز بر حق پس خب اگر تو مسیر آمازم اومدی شیط و سنگ اندازه نکن یعنی شک نکن تو مسیر انحرافیه شک نکن بلنگی رو مجتیه ها بپرسید پولشون به راه همه چیشون به راه هر برنامه‌ریزی کردن بعد گرفتن پستای حکومتی خب خدا خیرتون همینه اینا بعد اینا بهتون بگم قر نزنید گوش کنید قر نزنید منت بر سرت گذاشتن که تو این همه گلگیش دو مانده آمش هست بسیشون هدایتت کرده خدا و نرید و انمون ما میخوایم منت بذاریم تو آخر زمان رو سر یه عده که بگیم آه شما هم دارم میکنید ارزش داره خیلی دارم بخون خودمون رو صحبت میکنم در همچه که چیزی دارم یه هیچ سخن روی نگفته بودم بودم بچه اصلا نگاه هم به این جلسه چی دیگه است بذاریم بچه از برو بکشن که درگ از شما فکر کنم فکر کنم ها این غلط به درگ از شما فکر کنم تموم شد دیگه اثر یاده خود خدا به پیامبر چی میگه؟ میگه یا رسول الله ای رسول من اگر بد اخلاق میبودی یا غلیظ میبودی تو برخورد با اینها موفق نمیشدی همه از دورت میرفتم اون طرف من برمی‌گردم شده من واسه اینکه چی میگم من میخوام غیبت کسی نکنم خدا شاهد لعنت خدا بر شیطان که منیت رو بخواد بیاره لعنت خدا بر هر کسی که بخواد منیت شیطان رو بپذیره میری توی دانشگاه آقا از صبح مثلا هواپیما نشسته بدبخ بودی دو سه ساعت تاخیر داشته پوستت کنده بوده ترافیک تهران یه ساعت رو بودی رسیدی بعد با یه جماعت دانشجو مقابلی همه چشه سوال داره این میره اون یکی میره این میره تو محل اسکانت یک دقیقه تنها نمیذارم این یکی میره اون یکی میره یعنی جنازه برمیگرده میگه کاش من سریعتر برگردم اونجا را بگم دو ساعت بخوابم خب این نداره و بگی الحمدلله خب حالا چا می بابا ولم کنید فلان فلان شد آواز بدید من رو بخوام یا تموم شدم تموم شد تموم یه سخنرانی دعوت کردن بچه دانشگاه آزاد یک شهرها این بنده خود بیماری کبد داشت دکتر بهش گفته بود که آب می بیه تو قوطی و این چیزا نمیخورید برای ضرر داره این شیوه ارائهش اشتباه بود. گفت برای من میوه تازه آورده بودم. آقا نمی چی کار کرده. این ما فکر کن ببین چه خبره، فکر کنه چی شده. آقا میوه تازه برام بیارید. من ما چی خوردیم؟ ما خودم از همه آب میوه آورد. بابا میاد میمیره. بعد وقتی بیچاره ای بخوره. خب این شیوه ارائهش باید برای توضیح بده. این آقا من بیماری کبدی دارم. اصلا میوه آب میوه نمیخورم اصلا. ببین هیچی نمیخورم. خوبه؟ وقتی این مرحله تثبیت شد حالا به پیپا نکن من مریضی دارم اینجوری آبی من نباید بخورم. من توضیح چقدر تو کشید 20 سال من تو میگم آها من فقط میوه یه چیزا تازه بدش آبی من نمیخورم من هم باشم بچه. ما زمان که آموزم دانشجو یه بابایی دعوت کرد نماینده مجلس بود پیرات فرستادی دنبالش گفت من نمیام. گفت آقای رئیس مجلس گفته که رئیس مجلس برخط چی بود کار ندارم تو بالا اسمش هم نباشه خدا شده که من با فردش کار نداشتم با حرفش کار داشتم. گفت آقای گفتی که با پیرات این مرمر ندید خطر جانی داره. یه جوکی اومده بود اگر از اول انقلاب به هر اسرائیلی پیرات داده بودیم تا الان رژیم صهیونیستی کلا هم بین رفته بود. بعد اسمش بود جوکی بود برام اومده. حالا بعد من گفتم که گوشی رو بزنم گوشی رو گرفتم گفتم تو با اون آقای رئیس ترجمتتون غلط کردی یا این ماشین برای خطر داره اگه خطر داره خاک بر سر همسال ماها بکن که تو نمایندمونی که برای مثل جون ما مهم نیست جون خودتون مهمه اگر هم خطر نداره بتوان که ماشین باشه بیدن همین جیلو بگم صورت یه همش برخورده فقط گفتی من برم ببینم بابا چیه خب یعنی همینه یعنی چیه یعنی جون تو مثلا چی تخم دو زرده میذاری یا خوشگلی مثلا چی مثلا آقا این پس بحث مالی رو داشته میشه در آخر زمان بحث مالی بیدار یه سوال خوشگه کرده کسی که سخنرانی زورت میشنیدن از بنده من میدونم نگاهم چیه اونجا وقتی زورقرنه میاد میخواد بینی یه عجوز و معجوز اون مردمی که فقط اینو منتظر زورقرنه باقی موندن خب وقتی میاد به زورقرنه میگن چیکار کنیم برای مصد بسازیم بگید نمیدونیم میگن چقدر بدیم برای ما یه میگن چقدر پول بدیم برای ما سب بسازیم من بیه خودتون باید بیاد نیروتون باید عیون به قوه خودتون باید بیاد بسن نیروی خودتون میخوام برای اون زلغرمه اینی که میخواد بیاد پول اصلا میخواد بیاد پول رو بشکنه درسته چی شده بیه خودت باید اما یه برهی شده نگاه کن یه برهی شده همه چی پول بیاد ویژگی های اون اصل زلغرمه بوده درسته شده که کد سال هستم اینجا از زلغنه هم بوده و مردم رو پیدا میکنه بیرون دوتا سد من دونه هما قومن نه که بین دوتا سد من دونه هما دونه هما هما دوتا بیرون اون دوتای قومی رو پیدا میکنه مگه مردم بین دوتا سد باشن چی میشه؟ کدوم سد رو زمین دنبال سدی؟ و جعل نامن بین عیدی هم سد در و من خلف هم سد در بخشای نام فامه این آیه سوره یاسین در مورد کی استفاده میشه؟ مردمی که دلشون مهر خورده. میگه کسایی که بعدا که بری دو تا سرطن دلشون مهر خورده. جالب بدونید توی تفسیرش هم نگاه کنید اینا کسایی که ولایت علی رو پس دادن. و اونایی که بیرونن تنها کسایی باقی موندن که ولایت علی هنوز پایبندن اما دنیا پولی شده. وقتی میاد میگن چقدر بدید؟ بله ما بین ما یادش معلوم باشه. اون یه خودتون دنیا تو آخر زمان پولیه همه چی مبنی پولیه درس پولیه بلو نماز خوندن همه چی مبناش میشه پولیه یعنی اول بعد توی همچین شرایطی به من بگو اینم وقتی مبنا بشه پول پیغمبر این جریان میشه چی؟ کارشناسای مالی حالا دیگه تری میخوای انجام بدی اول کیا میرم بررسی میکنن کارشناسا کارشناسا بر مبنا چی بررسی میکنن توجیه اقتصادی یا ما میخوام اینقدر جوان رو نمازخون بکنیم مثلا اینقدر تومن پول لازم داریم این توجیه اقتصادی نداریم تمام شد نه یعنی مبنا میشون حواسمون باشه تو آخر روزم همین مورد بعدی خیلی زیباست مورد بعدی که اشتراک داشتن بین یعنی قوم نوح اشتراک بینشون بود و این تفکر عامه اونجا میشده پوزیتیویسم اثباتگرایی اصالت شهود یعنی چی؟ میگه ولقد ارسلنا نوحا الى قومه انی لکم نذیر مبین من خدا الا تعبد الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم عليم. میگه من از اون عذاب روز عذاب دردناک اون چی میترسم. حضرت نو داره خب این چیا اشاره داره میکنه حضرت نو؟ نگاه کنید چقدر خوشگله، دقت کنید سوره بود. یه سوال پیامبر فرمود کدام چی بود؟ من پیرم کردم میشم سفید کرد. چند سوره رو ذکر میکنه که شما سوره بوده چه نمیدونم بچه بعد تاکید میکنه میگه این سوره منو پیر کرد. ببینید با چی اون مسئولیت نسبت به کی، اون نسبت به کی رو بسنجید بتونید رسالت پیامبری پیامبرگونه داشته باشید و بفهمید با کی داری صحبت میکنید. اشاره به توحید و نبوت و معاد هست. چرا؟ میگه لا تعبد الا الله اخاف علیکم ما عذابی که میاد. خب توحید مبدع معاد و میگه من هم هست اینی لکم نظیرون مبین. اصول دین ازتون توی خدا چقدر خوشگل داره میگه، میگه من اصولشو گفت اما اونا چی؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه، اون بزرگان قومش من قومه قوم خودش گفتن ما نراک الا بشر، گفتن ما تو را نمیبینیم الا بشر. مثلا هم اینا چی؟ مهم و ما نراک اما نمیبینیم انا نراکت تبعکت اونه که تبعید میکنن تو را الا الذین هم ارازل اونا اونا که دورو برز گرفتن ارازل ما یعنی پستن به لحاظ مالی هم مدن ازش بودا به لحاظ مالی همش ارازل و باش بودی گرفتن اونم چی؟ بادی و رد اونم نه آدم هایی که نظرشون اهمیتی نداره یه دور توی باش ارازله که اصلا نظرش ذره اهمیت نداره دورو توی گرفتن و ما نرا دوباره چی؟ نمیبینیم. چقدر زیبا چه کرده این کلام بسی ما نرا لکم علینا من فضل، تازه ما نمیبینیم تو برتری هم به ما داشته باشی. درسته؟ بلی هم ما کن کاذبی بلی که زنمون شکمون بلی اینه که خالی بند هم هستم. چند تا نکته. یک، تو هم انسانی هستی اینه بگیم ما، یعنی اونا هم یکی مثل ما بودن، نهایتا این که چی؟ باهوش بودن. نکنه چه نهید؟ پیامبر میگی؟ پیامبر آدم بوده من از بوده نشاری بوده برکی میشن من تو خیلی باهوش بوده بلد بوده چجوری این عرب جاهدی رو خیلی اسم رو نمیشنید یه حرفا رو نمیشنید هم میروز عدیب بوده خب بلد بوده نا کتابای جاهای دیگر رو خونده بوده من پیامبر رو بمانی انسانه باهوش خبول برم همیار بولی بمانی انسانه عادل اینه ما نمیدونیم تو هم یکی اینه ما این انسان. دو، اطرافیان تو آدم با کلاس نیستن از دهک های پایین جمعیت یعنی دهک های بالون یک بوده و سه اینا نیستن یه همه شون نه یارانه اونا قرار یارانه شون هست بشه بابا یارانه بگیره دوره تن اینجوری بیان دهک های بالون قرار قطع کنن یا رای بگیره دوتن. سه، به نظرم نمیرسه که هیچ امتیاز خاصی داشته باشی. شما یه مش دروغویی اطرافت هم یه مش ارازه و مش بادی و رای مستضعفی مستضعفی دور تو گرفتن و نورید و انمون نعلالذین از تو زعرفو فلعب و نجعرفو لعب مشتن مستضعف هم دور تو گرفتن. پس بفرمی بینیم معیار قوم نو برای خوب بودن چیه؟ گرفتی با چه چیزایی رد کردن؟ اما نمیخوام این بحث مالی رو کردم دقت کردید چقدر زیاد از لفظ ما نرا کرد اینا استفاده کردن یعنی ما چی؟ نمیبینیم مرمون الله میگه اینها تحت تأثیر تفکر و خاطرن هر چیزی رو قبول میکردن که چی بگید؟ ببینن چقدر قشنگ رو به ریشه رعیت دیدن استفاده میکنه خود چند بار ما نمیبینیم بلی بینم نمیبینیم همچین چیزی رو در وجود تو نمیبینم پس نیست پس نیست مزخرف داره حرف عالم غیر منطقی داره حرف عالم تو نمیبینی به معنی پس نیست نیست به معنی اینکه تو نمیبینی چه پشت دیواره اصلا چیز نادیدنی تو بر مبنای دیدنی به درمه تصمیم بگیری مورچه ها صدای ندارن چون من نمیشنم گردش کره زمین صدایی ندارد، چون من نمیشنوم پس صدایی ندارد. متوجه شدید؟ امروز گین منطقه داری هر شده نمیدونم کو باید ملموس بشه. پوزیتیویسم به این از قوم نوح چیزایی رو قبول داشتن که به چش میدیدن. چقدر جالب، خدا پیامبری فرستاده اصلا معجزه چیزی استفاده نمی کنن. قرار با این قوم با عقلانیت و معاجه دعوا کنه و استدلال. حضرت نوح یه سوال ازشون دارم، حضرتون نمیتونست مثلا اصلا نمیدونم من پیغمبر اصلا گوشه نمیدونم بیار بریم من پیغمبر با کن اصلا حرفی نیست. خیلی عجیب تفکر برای ما حاکم شده بود که اصلا چیه رو به بزنم به دنیا باش تو هم یکی مثل ما چی بکنه خالی هم داریم میبنیم عرضه رو باشم دوتی گرفتن هیچ چنده اصلا صاحب عرعی هم نیست که مثلا عرضش داشت بودیم از این آدم یه دوره توه خیلی مثلا مهم نیست. این چه استدلال احمقانه بودی داشتن؟ مگه حضرت نو میگو من انسان نیستم که مبتن نتوان انسانی که من فکر کنیم تو خدا حضرت نو مگو من انسان نیستم ها؟ نه تو هم نستم آیه انسانی چه مزخرفی رو گفتن؟ مگه حضرت نو گفتن من انسان نیستم؟ گو من انسانی هستم که خدا با من ارتباط گرفته سخن گفته همه حرف من اینه. ولا اقول لكم عندي خطائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني من حضرت نو اینو میگه. چرا از نو دلیلی بر نبوتش نمیخوام؟ قوم نو باید چی گفتن؟ گفتن حداقل ما نمیدونیم تو پیغمبری یا نه، نه اینکه چون ما چیزی از پیغمبری در تو نمیبینیم تو پیغمبر نیستی. آخه اون معیارها در مورد اینکه پیغمبر پیغمبره چی آخه نمیبینیم پس نیست مذاکره. پاسخ نو نگاه کنید تو این داستان خیلی جالب میگه قال یا قوم ارأیتم آیا چی دیدید؟ ببین چقدر زیبا تو این مکالمه رعیه داره زنید چاروی مرتبه است. ارأیتم ان کنت علی بینه من ربی ترجمه المیزان تا آخر نو در پاسخ آنها گفت ای قوم شما که میگویید من بشری چون شمایم و فرستاده خدا نیستم چون شمایم فرستاده خدا نیستم چقدر موضعی به من خبر ده اگر فرزن از نهای پروردگارم معجزه دال و رسالتم داشته باشم و او از نهای خودش رحمتی به من داشته باشد که بر شما مخفی مانده یعنی شما ندیدی پشتم تو اینجا تو مچته دستم قرمش کردم مثلا تو نمیبینیش آیا من میتوانم شما رو پذیرشان مجبور سازم هرچند که از اون که راحت داشته باشید؟ میگه آیا اصلا شما از من بیانه بخواید؟ خیلی جالبه حضرت نو میگه چی نمیبینی؟ تا از من دلیل بخواهد دلیلم از تو ببین نمیخواد چون پیغمبر این همه چرت و پته من بستم تو مخم بستم پیغمبر این دوست چرت و پته بعد دوباره دنیا باشی همین من نمیدونم دیدن اکسپریمنتالیسم آزمایشگرا بودن همه چی رو نگاه کردن شاخصه دیگه مهم بود فقط با 5 تا حس دنیا رو میشناختن. مقوله رو من میگم مقوله آخر الزمان مقوله معاد مقوله روح رو میشود دید پس اصلا بی خود وقت تلف کردن است برای چیزی که نمیتوانیم آن را درون لوله آزمایش بیاندازیم بریم چه کنیم؟ بحث کنیم. ما میآییم هزینه های کارشناسی را بر روی مسائلی میگذاریم که قابلیت دیدن و آزمایش شدن داشته باشه. یعنی بگم تو لوله آزمایش بگیم اسیدیه، بازیه، چند گرم جرمش چیه، چگالی چیه بنایم چی هم میدونم اصلا من چون نمیبینم اصلا پس وقت هم ندارم پس چی رو میدید؟ اینون همه چی فقط سودی رو اصالت آسایش اصالت طمع همین امروز داشته باشه همین دنیا تو بگذار همین چیزی که امروز باب شده ولو طرف مذهبی باشه تفکر رو ریشه ای دار حضرت امروز چه تو دو قصه میخوردی گفت بابا بیاید از من دلیل بخواد این چه مزخرفیه این آبای آیه کسی دیگه چی؟ آل یا هم ارعیتم آیا چون میبینید من رو اینطوری داریم دست میگیرید این چه استدلالی؟ آخر زمان هم همین عزیزم یومنونه بلغرب اینا چیزایی هم که ندیده ایمان چی که رو نگاه بیدونن سلات تو قرآن تو سخنرانی گفتیم یعنی چی؟ آمونه ولایت اهل بیت معنای اول نماز معنای دوم ولایت اهل بیت یقیمون الصلاة یعنی چی؟ برپا میدانند ولایت اهل بیت رو، ولایت امام زمانشان رو. هی دستور داده شد عقیم و صلات، درسته؟ این صلات تنها وهابی همه نماز میکنن. ناصر العمر دستراز بن باز و عبدالعزیز آل شیخ چند وقت هم چند هم دو ماه میشه فتوا داد که مجاهدین سلفی در سوریه به خاطر اتفاع میل جنسی میتونن با خواهر و مادر خودشان رابطه جنسی داشته باشن. جهاد نکاح کی بوده؟ اینا فحشا منکر نیست؟ مسلمان رو زنده زنده سر میبرن فحشا منکر نیست؟ پس چرا این نمازه که اینا میخونن چرا از فحشا منکر باز نداشته؟ بله خود نماز اینا فحشا منکر میگیره ها اشتباه نکنه، اما باطن مطلب داره میگه این ولایت علی تنها علی باشه. مگه میشه تو شیعه علی باشی زور بگیری کسی؟ مگه میشه شیعه علی باشی زور بپذیری؟ مگه میشه شیعه علی باشی دروغ بگی؟ مگه میشه شیعه علی باشی دزدی کنی؟ مگه میشه شیعه علی باشی؟ اصلا نمیشه، چون او این کارا رو هیچ کدوم انجام نداره. صبر سخت‌تر است یا صلات؟ همه مردم میگن صبر، اما قرآن چی میگه؟ میگه صلات. استعینوا بالصبر والصلاة فإنها إلا على الخاشع. یون مؤنثه صلات ت کبیره است، فقط خاشع قبول کنه. امیرمون فرمود سر محمد بود و صلات من اون رو راحت پذیرفتن. به من که رسید کار سخت شد. اقیم الصلاة بعد شمید و آتو زباد ورکو میگه نماز بخونید چی بدید؟ و با رکوع کننده با رکوع برید. دستور سوره بقره به شما داده شده، انجام میدید؟ باره دیگه میگه با رکوع کننده ها با رکوع برید، نه که تنهای رکوع برید. فهمید شو؟ میگه با رکوع کننده ها با رکوع برید، نه که تنهای رکوع برید. این یعنی چی؟ نماز بخونید، زکات بدید. خب نماز بخونید و رکوع هم داره دیگه، گرفتیم از خدای آن. انما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. یعنی اسمت خودتون رو ولایت داری، نماز جماعت شما هم درست بکن. چی میخواد بفهمونه؟ نمیگه وسجدوا مع الساجدین، یه ورکعوا مع الراکعین. تو نماز جماعت شما تا کی خودتون رو برسونید؟ یه بیت برپا داری الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه. میگه یکی چی؟ یؤمنون بالغیب و یقیمون. میگه اول به غیب ایمان میارن بعد به ولایت خدا باور کنن. اصلا شرط ورودش ایمان به ندیده هاست، شکستن تفکر باطلی است که در زمان قوم نوح چی بود؟ حاکم شده بود. این ویژگی دیگه چون کاغذ داره گفتم وقت تمام من سریع باید در واقع بگذرم از اینها. مورد دیگه که قوم نوح خیلی سریع بگم، میخوام یه دقیقه 30 ثانیه بگم، اصالت سکولاریسم بود، این جدای دین از سیاست. برای چی؟ برای که نادیده ها پیامبری رو نفی میکرد، نفی میکردن و او رو دخیل نمیدونستن. اما اینا همش هست، همه اینا میتونید ریلیتیویسم، همه چی، پلورالیسم رو همه گفتم، آمپریسم، حسگرایی گفتم، اول حتما ببینید حس کنید. یه چیز جالب وجود داره آخر این. چرا حضرت نوح خداوند متعال معجزه‌اش این قرار نداد رو آب را بره؟ فرض بکنید بارون اومد سیل شد، معجزه حضرت نوح قبلا نبود؟ خدا نعوذ بالله مثلا پیغمبر دیگه نداشته که معجزه بشه؟ حضرت نوح 60-70 نفر دورش بودن، اینا رو آب بردن، یه آب اومد بالا. اینا چی؟ اینا بالا. چه معجزه شگفتی، مگه نه؟ چرا این کارو میکنه؟ ببینید حضرت نوح عقل گذاشت کنار، اسکیرایی گذاشت کنار؟ نه. برای مقابله با سیل باید چی بسازیم؟ کشتی. دقیقا همه کار منطقی رو انجام بده. برای همین میگم شما فکر میکنم تو آخر زمان کار شاختر بیاد باید رو خلی باید. نه، یعنی زندگی رو درست بکنم بفهمید که یه امر الهی بالا وجود دارد از این اسکیرایی چی؟ بالاتر. و این اسکیرایی یکی هم از باب عالم هست، بالاتر از اون هم وجود داره. میتونستن رو خیلی عجیب بود و همه گفتن چه غلطی کردی، چرا میدن همینجور میرن رو آب، رو آب دارن رو میرن. حضرت نوح مسخره میشد. اواخر که خود رو بور پدرشون دلشون خود از اون جواب شده. بعد یه نفر نگاه بکنید، حق داشته نه، برای اون تفکر حق داشته. یه نفر که تازه تو عمرش کشتی نساخته، یه پیرمرد 950 سال فقط شاکر پیغمبری، اینو بگم داخل پرانتز، آیا قبول دارید خدا داره میگه 950 سال پیامبری کرد، داره به عمر طولانی اشاره میکنه؟ اینو داشته باشه. دو، قبول دارید افرادی بودن که در پیامبری نو به دنیا آمدن و در پیامبری نو بگید مردن و وعده نو را بگید ندیدن؟ درسته؟ نه، دو دسته بودن، یا کافر بودن یا به کشتی به طوفان نیامده نو بگید اعتماد داشت. این دست قیبت همینه، یه وعده هست 1100 خورده سال فرمان گذاشته، افراد هستن تو همین بوره به دنیا دارن بوره میمیرن، یا کافر یا مومن. الله من حال بینی و بین اون موت الذی جعلته و علی عبادی که حتما نمزی ها فخرج میمن قبره، دوست داره تو کشتی مات باشه، عشقش با یا لیتنا کن نامر کن، ای کاش ما باشه. درسته؟ خیلی زیباست این بخواد، خیلی زیباست قرآن اشاره کرد، اصلا داره امام زمان رو چجوری باید بی خدا بفرما. یه پیره مردی اولی تجربه امام رو داره کشتی میداد، اونم بزرگترین کشتی دنیا. تو مهندسی ما اول چیکار میکنم قبلش؟ مدل سازی میکنیم، میذاریم توی اتاق دود و نمیدونم چی و فلان، هر کشتی ساخته. اینقدر سخت کشتی ساختن، من بدل نمیو، من در کمی رفتم دیدم اینقدر سخت مهندسی بسیار پیچیده ده بینه یک کلب و کشتی ساخته. تو کجا ساخته؟ رد میشنم آخه مرد آقه یکی میخواد کشتی بسازه مدل بود، آخه میخواد بسازه لاغل برو لب دریا بزاد وسط نجف، این کشتی از تو نجف وسط بیابون اونجاست، ما اینجا چه کشتی ساختن آخه؟ ببین یعنی برای چی؟ برای که اصلاحاتشون اصلاحاتشون بود با نمیبینم. جالبه حضرتون میگه که اگر ایمان بیارید از خدا میخواهم برایتان بارانهای پیاپی بیارید. این نشون میده که مشکل مردم اونجا چی بوده؟ خوشسالی بوده. یعنی اصلا گفتم بابا همینجور آتیش بارون نمیاد، سیل بودید بابا، تموم شد، دنیا رو گرفتن، غربی ها ال کردن، شرقی ها بل کردن، ول کنید این حرفا رو، ببین کجا رفتن فضا، ببین رفتن نرم چی شید، نمیشن این را همون تو نشستی تو این دوره صبح برستی یه روز جمعه فقط میتونه بخوابا که انداز اون را برنش رفته میشه گریه میکنه ندبه میکنه میدنش سر کندش حلم مهین فوتی دو معقول عبیل و البکا کسی هم از پایست با هم گریه کنیم یه خونه رو نبوده گریه میکنه داستانی هست. اما وقت سه اومد از کجا اومد با؟ اولین آبی که اومد از کجا اومد؟ فاره؟ تنور، از تو تنور پشت، از جایی که شما گمان میبرید در تضاد کامل با آب آتش قرار دارد. درسته؟ خدا چی میخواد بشینه؟ اسیره بشه. اما یه نکته جالب، وقتی آب داره میاد بالا پسر اینو میگه من میرم بالا کنم، یعنی چی؟ یعنی هنوزم میگه این اتفاق، دقت کنید، این مسئله که پیش آمد صرفا یک اتفاق بود. 40 سال در اینجا کشتی می‌ساز بالاخره ممکن است سیلی هم بیاد، گرفتی چی شد؟ یک برچسب دادن، دو هنوز هم تعرضه چی هست؟ بعد اون مفهم بعد که میرم بالا کو خدا که با چی موتورش رو آوردی پایین؟ با یه موجی اندازه چی؟ اندازه کو به چی چه جوابش میده؟ میگه موتورش رو آورده پایین و میگه کانم نلم خورقی، این از غرق شده ها بود. عزیزم آخر زمان هم اینه، کسایی که غرق شدن بعد نمیپذیرن معجزه جلو چششون اتفاق افتاده قبول نمیکنن، شروع میکنن تغییر علمی کردن، نه این نابود. خدا شاهده همین اول ماجرا رو بگم، یه بابای سلفی، خب الان من اومدم با این نماینده تو بیا تو گوشی اس ام اس ها اینو منشون بدم، شروع کرد یه داستانی بعد یک از این خانم هایی که شیعه هستش اونجا و خیلی هم اثر گذاشته مشکلات رو گفتن و کلی اصلا نمیتونم روم نمیشه بگم چه بلاهای سر این خانم اومده میشه. این با برادر اهل سنت رو من حرف ندارم، سلفیه مثلا وهابی، برای من اسم اسمش بوده امیرالمومنین یزید لجن. بعد این یه روز شروع کرد تو دانشگاه پر کردن که من میخوام با این شیعه ها مباهله کنم، اینا نمیدونم با این دختر خانم بس مباهله پیشش خوب دوش گوش کن. بعد به من اسمس داد که آقا چرا فلانی من موبایل نکنم؟ گفتم بوده احمق رو از اون مهمتون بپرس تو میخوای در مورد کی موبایل کنم؟ با اهل بیت هم میخوای بگو اصلا سوره آیه مقابله رو بخون، اجماع تمام علمای یه نفر بگیر، اون چهار نفر که با خودش بود، کسی جز علی و فاطمه و حسن علی و حسن هیچ همه شیعه سنی هم حتی خود سلفی و وهابی. حالا داستان چی بوده؟ اینا برنامه داشتن یه مبارزه درست بکنن ولی دختره رو ماشین بزنن. اجازه شده دو تا شیعه رو ماشین بزنن چون چه موفق شده 11 نفر شیعه بود. بعد چی بشه؟ بگم دیدی مبارزه اصلا آقا این خیلی گیر داره. بعد میبینم از اون دانشگاه دانشجو دیگه دارم من اسمش من مستر جریب مبارزه چی میشه شیعه هاشم آورد. بعد من به این دختر خانم اسمس دادم گفتم اینو بهش بده بشه که خدای تو شاهدی که اینا نمیفهمن چی کار دارن کنن، اما چون آبروی اهل نجاسته مباهله بکنه خدای به حق ایکس و ایگره گذر فلان داغ عزیزتری کسان و دلم بذار، اگه من اونا بر حقم و ناحقم و اگه من بر حقم و اونا حقه به حق علی و فاطمه و حسنی که اینا بر حق بودن به حقشون خورده شده بخواه اینه گذشته بودم که اونا میگه ما معنوی تو قبول کنیم داغ عزیزتری کسانش به دل چیز. خدا شاهده به سه روز نکشید مادر اون دختر سکته کرده، الان تخت بیمارستان یه تیکی گوش افتاده تکونتون سکته من مادر اون افتاده فکر میکنی به من اسم سوچه می بگه این اثر مباهله نبود، این یه اتفاق عادی بود، مادر من چربیش باید بررسی میکرده فلان به ما تازه نهایتا هم اگر نفرین چیزی بوده اون بخشیه هر بود اون بلعن با اولاد نفرین ها شیطانیه گرفته دیگه چی باید ببینه سر از جون از سر کسش شهر بودش رو باباش هم در اومده خب بعد هم میگه نه اتفاق نه سر فکر اسم اسمش هنوز بودش هست نشان ماجرا داره اگر دو تفتر باز بشه که آدم بشه آخر زمان این دیده اونه که دلش مهر میخوره اصلا کانمنال کافری اصلا کافر شده اینجا دوره عزیزم حضرت نو باور کنید قوانین میکنی که سعی نمات استفاده کرد، باور کنید میدونست چوب روی آب بای میسته منطقه چون ایمان داشت اون سیلی که میخواد بیاد کوه هم میره زیر آب تپه هم میره زیر آب من باید یه چیزی عقل چی میگه باید یه چیزی بسازم که هر چی آب بیاد بالاتر اونم بیا بالاتر از کوه هم بیاد یا بعد این دکل میسام از ارتفاع آب میاد میرم بالا یه کشتی میسام دیگه عقلانی ترین کار رو کی کرد بگی حضرت نو حس گرایانه ترین کار رو کی کرد حضرت نو تو آخر زمان داستان اینه یعنی بدونید اینجوری میشه که مردم بعد میگردن و سخت میشه ایمان و باید کشتی بیاد تو که آخر زمان چی کار بکنیم؟ مثلا اهل بیتی که سفینت نو من رکبه فنجا مثلا اهل بیت من مثلا سفینه نو هر کی سوار شد نجات پیدا کنه هر کی اومد پایین قرش این تو آخر زمان یؤمنون بالغیب به غیب امید داشتن که او خواهد آمد و دست به دامان او یازیدن. آقا من امام حسین رو قبول دارم اینا فایده نداره اگه به امام زمان متوجه شی تو از امام حسین باید بفهمی که به امام زمان خودت برسی از سیده به من اصلا مردم زمان امام زمانشون رو نشناختن ابو عبدالله چی شد اون فجایع به بار اومد امام زمان امام حسین عین همه فرق ندارن ما تازه ما یه روایتی داریم چیز دیگه میگه به افضلهم تاسبهم وقتی امام حسین رو میگه و دیگه نه تا فرزند حسین میگه و افضل هم تاسه اون رو نومی افضل هم یا برای با ترجمه کنم ولی این بزرگان باید بیرون معنیه چی یعنی یه همچی کسی حسین زمان رو باید بشنسیم هرچند ما در کوفه باشیم و در مکه باشیم و در ایران باشیم و در هر جوی سرزمین باشه او در مدینه باشه چشمی او رو بگید ببینم خونه که مثلا تو ایران بودن حضرت حسین دیده بودن اصلا نه شاید جانه های ندیدنه نباید فاصله بندازه بلکه اون امید ما ممکنه ببینیم و نبینیم چشتی رو متوجه چی میگم؟ نبینیم اما مؤمن میبینیم 950 سال روز بگذاریم ما مؤمن میبینیم این تفکر میبینیم من تجربه این عزیزان ارزم تمام خوب دقت کنید بهترین جوان ها رو تو مرکز ما هم ما خودمون ایرانی داریم اینا هر محرم پاچه پاچه شد دلشون سیغل میفته، بلد نیستیم محرمه رو بدوزیم به ظهور، بلد نیستیم. مقصر از کار مسئولی بوده، مقصر من و تو بودیم که نرفته مسئولی رو بدش کنیم، من و تو رو دست رفته بودیم. اگر به گناه افتاده، اگر یادش رفته، اگر سر تو آخر دشمن کرده، نمیدونه. به خدا قسم جوانایی بودن برگشتن ما ارتباط داریم، ما رفیق شدن با من، اصلا باورتون نمیشه. یکیشون همین یه ماه پیش یه گاو اساسی داده بود رفته بود یه جلسه ای تو جمهوری اسلامی درس خوند، و اون تا توی خانواده کاملا متعلق پدرشون منکر وجود خداست، اصلا میگه ما از اون پروژن های انسان و حیوان میمون با هم یکی این چیزا، مادرش هم میگه یه چیزی تحت عنوان خدا وجود داره. رفته بود به این جلسه، میگم هم بخندیم یه جلسه با یه حاج آقای ما فرستیم بره صحبت کنه. خیلی امام زمان شده پسر 3-4 سال، خیلی اون تو همین چیزا بلد نیست، الفاظ دینی گاوای سنگین میده. خیلی من میگم اینو بخودی من من نبر کار نکن، من قبول نمیکنم. میگم اگه ببری بر تو بد میشه، میگم دور بر رایفه اینجور آدم، میگم آره افتخار میکنم دور بر رایفه اینجور آدم افتخار میکنم که اینقدر جیگر داشته از تو دلیل یک کسافت خانه زده بیدن. رفت تو به حاج آقای ما فرسته به جلسه میذاره، این حاج آقا شیخ بوده عمومه سفید داشته، بعد میگه به حاج آقا میگه چرا عمومه سیاه نمیذاری بیشتر بیدن؟ این بهش برخورده اونجا گفت من مچالم کرده دیگه. بعد اینجا شد گوش کنید گروه به گروه شده برگشته گفته که به دو دلیل بذارید بهتره. گفته به گفته که یکی اینکه تهران همش آلوده است، خب خود حاج آقای بعد ما طرف ما مرده بودیم از خنده، گفت من فکر سر کارم گذاشتیم که تهران همش آلوده است، این باید عوض کنید. از دلیل دوم که من بررسی کردم مقام معظم رهبری بیشتر سیاه میذارم. من گفتم آقا گور بگور شده تو یه بار با سفیدش دیدی که آقا میگه اکسان از من گفت من فیلم کنیم با سفید دیدن کنم نمیرم چی چی بوده، چپیه بوده چی چی بوده آجی دو ماه. یعنی به خدا اصلا همین ببیش ببینی باش صحبت بکنی، یه بیماری خاص هم داره. یه چیزی بار من گفت خیلی برام جالب واقعا عشق تو چشم من آزد، گفت من آدم بدیم. گفتم چرا؟ من تو بهتر و کاری زن وجود نداره، بایستم پشتت نماز میکنم. گفتش که نه من حجت را بر ام اسی ها هم تمام کردم، چون اون دنیا اگر خدا خیلی ام اسی رو بگه بگیره بگه چرا برای من زمانت کار نکردی، اون وقت خدا من نشون بده من چقدر بدم، من خطرناکم. صحبت حضرت یوسف بود، یعنی حضرت یوسف حضرت عباس حجت را بر خوشگلان تمام کردم. گفتم یا من خوشگل بودم دور برم شلو بود نمیتونستم خدا دادم، یه نه اینم یوسف هم خوشگل بود، عباس هم قمر بشیر بود. این صحبت شده گفت میشم فکر کرده این حرف بازه چقدر اصلا یه مادم میگو به آقارف شده به خدا دست بنده شده، من کی باشم به بنده خدا بیام دست بنده کنم، همه رو بپذیرید با آغوش باز، همه رو بپذیرید. اهل بیت همه رو بپذیرفتن، کشتی حضرت نو فقط آدمی زاد سوار جب و جونه هم سوار شد، هر جب و جونه هم در اومد بپذیرید. خب ما اعتقاد داریم پیامبر ما اثبات کرد که اعراب جاهلی رو پیامبر درستشون کرد، یعنی چی؟ بدون هیچ معجزه یا نه اصلا انداخه هیچ دعا بشه هیچ کدوم کار نگه، فقط با عقل پیامبر با رفتار با لبخند با عمل، یعنی در عمل میدیدن این خودش اولین نفره. امیرالمومنین میفرماد نزدیکترین افراد در جنگ به دشمن از میان ما رسول الله، یعنی علی که خودش شیر شجاعت عرصه نبرده میگه ما میدویدیم به پاش برسیم، از همه کمتر خوابیده از همه بیشتر کار کرده. تو جنگی خندق خود حضرت بیو گرفته بود میکردن سر جا به جا میکرد، باید اونجوری میشون ببینم بگنم آنه ها کنید این خود آدم نمونه شد. دور یه بقایی یه حرف بزن خیلی سخت هم شد در اون بود واقعا، گفت دین اسلام بهترین دین و بهترین ایدئولوژیه، منطقه یه ایراد داره. گفتم چی؟ گفت زمانت اجرای نداره، یه نرم افزاری که نمیشه نصبش کرد. چرا؟ کدومه که شما اجرا میکن؟ صد تو پشت بداره، یعنی اینجا برای اثبات اسلام باید بگیم ما داریم اون چرتو بر میگفت که آقای برجاج ما رو بزنیم، خیلی نه آقای برجاج ما رو بزنیم، به اینقدر من مؤمن مسلمان رو تو بشون بدم. چی میگه اینجوری نیستش؟ منطقش بهتنه میکرد، اما ما اگه خوب بشیم تمام بی نمازات بر نمازی نماز خوناست، بر نمازی بی نمازی بر نماز خونده یا پسر زنگ زده من خواهر مسیح شد، من برو مسیح شد مثلا اطلاع بده که باشی باید داشت کرد برو آمه برم برو به درک برو به درد اسلام نخوشه به درد مسیحیت بخوریم. خب بودم آره آن دل خواهی بپرسی چرا میخوام از اتاقی دوست داری ببین. خب آن بعضی نا درد دل میخواد یعنی چه ما درد دل کنم مثلا. بعد گفتم خب برای ببینم چطور گفتش که اینه چه ببینم اما با اون رفتی این زن دیگه گرفتی با سر مادرم بعد گفتم چرا این کار کرد بوده پیام برفرم بوده تو چهار تا میتونی بدیدی گور بگم شده باباش همینجا مسلمان شده هزار کارش رو هم گفت با اون نزول هم میگه خب بعد ببین از بعد عمل کردن یه بیده بیفتن از این کارش یعنی چه برگشت حالا نیازی که چه لنسا برفرد داشت یکم دلش خالش رو گفتن مثلا با تو مثلا دیگه نزاره وای با های من راه افتی که نماد دین شناخته بشن بعد شب کن خدا رو دادم برس خدا شما دیگه دعاهم تو هر قنوت من هر قنوت نگم زیاد میگم خدا اگه قرار من یه روزی از راه به در بشم بزن به بخو قبلش تلف میکن که به اون روز نرسه که من که اومدم برای موزان پشت اینجور صحبت کردم بیام به خدا اگه عرف زدی شو بزن امثال زبیران بشه بده که کار چه شدنیه من یکی من گفت تو زمانت بهم بده که از راه بر نمیگه تا آینده الان تو مسیری من اینقدر تمام پول میدم که مؤسسات براتون راه بده گفتم هر کسی دیگه جز منم تو زمان که هیچ من که نمیدونم چطور بود به غیر از منم تو زمان از دل مؤمن نیست چون دروغ گفته هیچ کس از می برش بود وقت دادم بله اما با اون آوازو بیرد از خدا آقابت به خیلی رو بخوام انشاءالله وقتی دستان به قرآن اهلی بکشه از مسیر خارج نمیشه چون دست به لنگر سفینه نو داری وقتی تو رو گرفتم این تقریبا من فقط 20 درصد مطلب بیشتر ارائه ندادم تمام این اسما رو من توی دیالوگ های و داستان از مو نو بیرون کشیدم آج سیف محمد روحانی و جوشگر قرآنی هم چیز زهر خیلی عمیق روی این آیت رو کار کرده که پیشون هم رجوع بکنه تحجیل در فرج رو بالا رو کنه از این سال و زمان سلام کرده